سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور خوشبو مانگی، سو جب میں نے اسے خوشبو دے دی تو اس نے کہا، اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس دعا سے میرے دل میں تردد ہونے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے آپ کو یہ بات بتلائی اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، مردوں کو قبر میں ایسا عذاب ہوتا ہے کہ چوپائے اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 3305، مسند احمد۔